شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربونی که شما گلگلیا را آفریده. چقدر زیبا و خوب آفریده. هزاران آفرین به شما بچه های خوب و نازنین خودم. انشالله همه تون سلامتی. بچه ها تو فصل زمستونی، فصلی که بارون زیاد داره، برف زیاد داره، مراقب باشین، یه وقت ممکنه خدای نکرده سرما بخورینا. از توی اتاق که میایین بیرون حتما یه چیزی اضافه بپوشیم. یه قصه خوشگل دارم براتون به اسم پرنده کوچولویی که توی برف مونده. یه روز سرد زمستونی بود. خرگوش کوچولو از خواب بیدار شد و به طرف پنجره رفت. برف همه جا رو سفید کرده بود. خانم خرگوش که داشت یه سوپ گرم و خوشمزه هویج درست میکرد، به خرگوش کوچولو گفت: عزیزم، دیشب تا صبح برف اومده، همه جا سفید پوش شده. اگه میخوای میتونی بری بیرون با دوستات برف بازی کنی، اما باید لباس گرم بپوشی. کلاه بافتنی هم که برات بافتم رو باید بذاری روی سرت تا حسابی گرم بشی. خرگوش کوچولو با خوشحالی رفت سراغ کمد لباساشو، لباسای گرمشو پوشید. بعدم کلاه قرمزشو برداشت و شال گردن پشمی و دستکش‌های بدون انگشتش رو هم برداشت و خلاصه مجهز آماده شد. چکمه‌های قرمزش رو هم به پا کرد. از خونه اومد بیرون و رفت وسط برف. خرگوش از بالای تپه به پایین سر خورد و دوباره ویژ از این ور به اون ور. خرگوش کوچولو رفت پیش دوستاش سنجابک و موشموشی. ستایی با هم رفتن روی رودخونه‌ای که همه جاش یخ زده بود. دستای همو گرفتن و شروع کردن به چرخیدن. چرخیدن کجا؟ روی یخهای رودخونه. خرگوش کوچولو به دوستاش گفت: بچه ها بیاید بریم آدم برفی درست کنیم. اون وقت ستایی رفتن روی تپه که پر بود از برف. با کمک هم یه آدم برفی خوشگل درست کردن. یه آدم برفی که صورت خندونی داشت. به جای دماغش یه هویج گذاشتن و یه کلاه لبه‌دارم سرش کردن. وای بچه ها چقدر خوشگل شده بود. یه دفعه خرگوش کوچولو صدای آرومی از پشت درخت داشنید. چیپ چیپ. خرگوش کوچولو به دوستاش گفت: یه صدای میاد، خوب گوش کنین. سنجابک و مشموشی گوشاشون رو تیز کردن. بله، یه صدای از پشت درخت ها میومد. چیپ چیپ. اونا ستایی به هم نگاه کردن و به سمت درخت ها رفتن. بله، یه پرنده کوچولویی رو دیدن که تا نصف بدنش توی برف بود. آخه پرنده کوچولو داشت از سرما یخ می‌زد. خرگوش کوچولو با دیدن پرنده که یخ کرده بود گریه‌اش گرفت. به دوستاش گفت: باید اونو از توی برف بیاریمش بیرون، گرمش کنیم. خرگوش کوچولو کلاهش رو از سرش برداشت و پرنده کوچولو رو از تو برفا بیرون آورد و گذاشت توی کلاه پشمی قرمزش. بعد ستایی راه افتادن تا چوب جمع کنن. تا با کمک هم یه خونه چوبی خوشگل کوچولو برای پرنده درست کنن. بله بچه ها. اونها یه عالمه چوب جمع کردن. اون وقت با کمک هم یه لونه کوچولوی چوبی برای پرنده کوچولو درست کردن و لونه رو روی یکی از شاخه‌های درخت گذاشتن. خرگوش کوچولو پرنده کوچولو رو که تو کلاه پشمیش خوابیده بود و حالا هم گرم شده بود با کمک دوستاش گذاشتنش توی لونه. حالا پرنده کوچولو خیلی خوشحال بود چون یه خونه گرم و نرم داشت. اون برای تشکر از خرگوش کوچولو و سنجابک و موشموشی شروع کرد به خوندن آواز. اون ستا هم با خوشحالی با آواز قشنگ پرنده کوچولو شروع کردن به چرخیدن و آواز خوندن و خوشحالی کردن. بله اونا خوشحال بودن. چرا؟ به خاطر اینکه تونسته بودن به پرنده کوچولو کمک کنن. عزیزای دلبندم، هزاران آفرین به این حیوانات نازنین و مهربون که به دوستشون کمک کردن. شما هم اگر احیاناً جایی پرنده‌ای رو دیدید، حیوانی رو دیدید که احتیاج به کمک داشت، حتماً شما هم به کمک بزرگترا به اون پرنده یا اون حیوان کوچولو کمک کنید. قربون همه شما بچه‌های نازنین خودم. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظ همگیتون.